Նշենք, որ ներկայումս համույթը, որը կազմված է 14 հոգուց, բեմադրության զարգացման, պարացանկի ավելացման, նոր ծրագրերի իրականացման փուլ է մտել։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Աղջի աստվածանոր աջերով Թող աղտավոր թապանցի Մարմնի պես երազի Կապույտ աղջի կակատի Ու կատի պես ոգետով Նուսամբոտի պես աղջի Աստվածանոր աջերով Կապույտ աղջի կակատի Ti penso che tu lo san bobi pensarci a strazza l'amore c'ero Io sincione minciane vorce marmi mochi vorce mari mochi coagate c'ero Io sincione Ծանը երեկում, որ չէ ծնդի չէ մարի, իմ հոգու հերում, ես ինչ անեմ, որ մնա, ծիացանը երեկում, որ չէ ծնդի չէ մարի, իմ հոգու հերում, Սինչանեմ, որ մնա, ծիացանը երեկում, որ չէ ծնդի չէ մարի, իմ հոգու հերում։ Հուսան փոպի պես աղջի, աստվածանը չերով, թոք աղտավորը դապանցի, Մարմնի պես երազի, կապույտ աղջի կակատի, ու կատի պես օգետով, լուսամբովի պես աղջի, աստվածամոր աջերով, լուսամբովի պես աղջի, աստվածամոր աջերով, Սկես գիտում չում թա հինչ Անին վեր երբեր իմ օշում էտ կս Հրցնում են ինձ Հրցնում են ես ինչ օրն ես ընգալ Ես էլ ասում ստի Արաբամին աղջի գյում բտահալ Ոզում ում գիտամ Ոզում ում գիտամ գիտամ Են հուվա Ին ոզում տեսնամ Ոզում իմ տեսնա Անտոն ես տեղա Պտպատամ ես Պտպատամ վեր մին ճակ Դինամ հանցում տեսնամ կես Հանցու սեր ես պեծ վի ես մտենան Դեմ են իմ ասե ինձ Դեմ ին ասե տաստա ոնց դիտերա Կուրցրալում ինձ Արատես իմ կոլխիս ես ինչ բերավ Պալապելում տամ Պալապելում տամ կալխում ես կամ է Դիմ ինչ տեղ կինան Հանցում ին ես պոշը պոշը հանե Ալավա ալավա Ta la la ta la la a a a Chelkes in a vein Ta la la ta la la ասում եմ հումված դու տուտիկ եվիս Պատարել մնաց, պատարել մնաց մեջ ըտլող էրիս Ոշը դենա բոշն, խելքը դենա խելքն Ալավ էմ շտան, դեր ավաշ կտ մթեն Ոսում եմ գիրամ, ոսում եմ գիրամ, գիրամ Են հումվա, մին ոսում տեսնամ Ոսում իմ տեսնա ամտոնը շտեղա Պտպատամ ես, պտպատամ վեր մին ճակ թենամ Հանցու տեսնամ կես, հանցու սերտը սպեց վի ես մթենա Ալավա, ալավա, ալավա, ալավա, ալավա, ալավա, ալավա, ալավա, ալավա, ալավա, ալավա, ալավա, ալավա, Աշկս, աշկս ամթեն, մթեն, մթեն Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV կետեմ կայքի ռադիո բաժնում։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Նազենի Ղարիբյանը նշանակվել է մշակույթի փոխնախարար։ Ղեկավարվելով հանրային ծառայության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի առաջի մասով Նազենի Ղարիբյանի նշանակել մշակույթի նախարարի տեղակալ, ասված է որոշման մեջ։ Վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ էլ աշխատանքից ազատվել է մշակույթի փոխնախարարի պաշտոնակատար Արթուր Պողոսյանը։ Նա ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։ Մոսկվայում չեղարկվել է ամերիկացի պատմաբան Էդվարդ Էրիկսոնի հայոց ցեղասպանության եղելությունը հերքող թուրքեր եւ հայեր ապստամբների հետ պայքարի ուսումնասիրություն գրքի շնորհանդեսը, որը պետք է կայանար այսօր գրքի տանը։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը հայտնում է, որ գրքի շնորհանդեսը չեղարկվել է Ռուսաստանում հայ համայնքի ճնշման ներքո։ Մինչդեռ գրքի տունը հրաժարվել է հրապարակել միջոցառման չեղարկման պատճառները։ Գրքի շնորհանդեսի անոնսը հեռացվել է հաստատության կայքից։ Էրիկսոնը գրքում պատմում է 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին թուրքական իշխանությունների եւ հայ ապստամբների դիմակայության մասին։ Թուրքիայում գործող հայկական ոմանք երաժշտական խումբը համերգներով հանդես կգա Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Այս մասին տեղեկացնում է Ստամբուլում գործող հայկական պարբերականներից հայ թերթը։ Ոստահայ երիտասարդների խումբը կնվագի Երևանյա մի շարք ակումբներում, այնուհետև կմեկնի Գյումրի եւ Վանաձոր։ Ընդհանուր առմամբ խումբը Հայաստանում կունենա 5 համերգ։ Մեծ Բրիտանիայի Նոթինգհեմի համալսարանի գիտնական Ռիչարդ Ռամչերնը ֆիլմ է ստեղծել, որը փոխում է իր սյուժեն հարմարվելով հանդիսատեսի արտահայտած հետաքրքրությանը։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, ֆիլմի իրադարձությունների զարգացումները կառավարում է ծրագիրը, որը հատուկ սարքավորումների միջոցով գլխուղեղի ակտիվությունը վերլուծող ազդանշաններ է ստանում։ Աղբյուրի հաղորդմամբ ZMM-ն կոչվող ֆիլմի տևողությունը 27 րոպե է։ Ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում հակաուտոպիական ապագայում, որտեղ արհեստական բանականությունը դառնում է մարդկության համար գլխավոր վտանգը։ Ռամչերնի խոսքով սարքավորումը կարդում է գլխուղեղի նեյրոնների ինպուլսների առաջացած էլեկտրական ազդանշանները։ Սրանից մենք տեղեկություններ ենք ստանում հանդիսատեսի ուշադրության մասին, որ Bluetooth-ի միջոցով փոխանցվում է համակարգչին։ Այնտեղ իմ ստեղծած համակարգը սյուժեի զարգացման տարբեր տարբերակներ է ընտրում կախված ուշադրության տատանումներից, բացատրել է Ռամչերնը։ 61-ամյա ամերիկացի աճպարար Դեվիդ Կոպերֆիլդը չի վճարելու կամավորի բուժման և բարոյական վնասի փոխհատուցման համար, որը վնասվածքներ էր ստացել վերջինիս աճպարարական հնարքի ժամանակ։ 2016 թվականին բրիտանացի Գևին Քոքսը դատի էր տվել Դեվիդ Կոպերֆիլդին։ Նա պնդում էր, որ 2013-ին Լաս Վեգասում մասնակցել է աճբարարի շոուին։ Իրեն և մյուս մասնակիցներին անցկացրել են հատուկ թունելի միջով, որտեղ նա անկել է վնասել ձեռքը և գլխի վնասվածք է ստացել։ Հետևանքների բուժման համար Գևին ավելի քան $400,000 է ծախսել։ Կոպերֆիլդից պահանջում էին փոխհատուցել հասցված վնասի համար։ Դատավարության պատճառով Կոպերֆիլդը ստիպված էր բացահայտել իր ամենահայտնի հնարքներից մեկի գաղտնիքը։ Աճպարարի ներկայացիչ Քրիս Քեները պատմել էր, որ մասնակիցներին տանում են սև վարակույտներով պատված մութ միջանցքներով, սակայն այնտեղ չկա մի բան, ինչից կարելի է բռնվել և ամեն ինչ լուսավորված է լապտերներով։ Նրա խոսքով հնարքի կատարման 17 տարվա ընթացքում դրանում 55,000 կամավոր են մասնակցել և նրանցից ոչ մեկը չի տուժել։ Ինքը Կոպերֆիլդը հավելել է, որ հնարքից 10 րոպե առաջ օգտվել է այդ նույն միջանցքից և այնտեղ որևէ վտանգավոր խոչընդոտ չի եղել։ Չնայած Գևին Քոքսի և ևս 3 տուժած հանդիսատեսի բժշկական փաստաթղթերին, ժյուրին որոշում է կայացրել, որ բրիտանացին ինքն է մեղավոր ստացած վնասվածքների համար։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։Ընդդեմներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի մայիսի 31-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթից սուրբաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Երևանի Պետական Համալսարանի քաղաքագիտության ասպիրանտ Ալվարդ Սարգսյանի հետ։

Այսօր Սուրբ Հովանես Կարապետի եւ Աթանագինե եպիսկոպոսի հիշատակության օրն է։ Առանց ծխախոտի համաշխարային օրն է։ Անհավասարության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Նիկոլայ Ուսպենսկին, ռուս գրող, Սենժոն Պերսը, ֆրանսիացի պոետ, դիվանագետ, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Կոնստանտին Պաուստովսկին, ռուս գրող, Լեոնիդ Լեոնովը, ռուս գրող, Մորիս Ալեն, ֆրանսիացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր էկոնոմիկայի ոլորտում, Քլինթոն Իսթվուդը, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, Ջոն Ռոբերտ Շիֆերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Գյորգի Բուրկովը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան։ Don't cry.